Yes, sembilan orang ngombe banyu suka, awak rasa nelukra, koyo tiga buki pikiran ni serabut tadi soyo orang kena. Kesen delok dangdut langsung nyawer, kau memang balang satu pucuk nusuk.